पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। रचनानुपपत्ति नामक इस द्वितीय अधिकरण के द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। द्वितीय सूत्र के द्वारा वेदव्यास जी ये बता रहे हैं कि जगत की रचना अनुकूल प्रवृत्ति भी स्वतंत्र जड़ में संभव न होने से, जगत स्वतंत्र जड़ प्रकृतिक है इस प्रकार का अनुमान नहीं किया जा सकता। तो सांख्यों ने शंका की कि जगत रचना अनुकूल प्रवृत्ति चेतन अनधिष्ठित अचेतन में संभव नहीं है, यदि तो कहां है बताइए। स्वतंत्र चेतन में भी तो, केवल चेतन में भी तो प्रवृत्ति जगत के रचना के अनुकूल उपपन्न नहीं हो सकती। ननु चेतनस्यापि प्रवृत्ति केवलस्य न दृष्टा। इससे ही बताया कि जो अचेतन से असंयुक्त चेतन है उसे केवल चेतन कह रहे हैं, उसमें भी प्रवृत्ति लोक में नहीं देखी गई। केवल चेतन में प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, जगत की रचना दिख रही है। तो जैसे दिन में न खाते हुए किसी व्यक्ति का पीनत्व दिख रहा हो, तो पीनत्व बिना भोजन के तो अनुपपन्न है और दिन में खाता नहीं, तो रात्रि भोजन का निर्धारण होता है। हाँ, तो ऐसे जगत की रचना तो हुई है, इसलिए तो कार्य के रूप में जगत का अनुभव हो रहा है। और केवल चेतन में जगत रचना अनुकूल प्रवृत्ति दिख नहीं रही है, अनुभव में नहीं आ रही है, तो फिर माननी पड़ेगी अचेतन में ही प्रवृत्ति। अन्य चेतन में प्रवृत्ति असंभव है और अचेतन में प्रवृत्ति स्वीकार किए बिना दृष्ट जो जगत रचना है वह अनुपपन्न है, तो मानी जाएगी अचेतन में ही प्रवृत्ति। ये सांख्यों का अभिप्राय है। ननु चेतनस्यापि प्रवृत्ति केवलस्य न दृष्टा इत्यादि से सिद्धांती सांख्यों की इस शंका का अंगीकार करता है पाक्षिक। ये मानते हैं कि केवल चेतन में प्रवृत्ति नहीं है, सत्यमेतत्। तो सांख्यों का इष्ट सिद्ध हो जाएगा फिर तो, सांख्यों का इष्ट है अचेतन में प्रवृत्ति। जब आप स्वीकार कर रहे हो कि केवल चेतन में प्रवृत्ति संभव नहीं है, तो फिर अचेतन में ही प्रवृत्ति होगी। और स्वतंत्र जड़ प्रधान जगत की प्रकृति अनुमान से सिद्ध होगा, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो तथापि इत्यादि से भाष्कर भगवान ने कहा कि स्वतंत्र जड़ में भी प्रवृत्ति लोक में नहीं दिख रही है, तो लोक में अनुभव में आ रही है चेतन संयुक्त अचेतन में प्रवृत्ति। चेतन कुलालादि से अधिष्ठित मृदादि से, मृदादि में घट उत्पत्ति अनुकूल व्यापार दिख रहा है, चेष्टाएं दिख रही हैं। और चेतन अश्व संयुक्त रथादि में गतिरूप प्रवृत्ति दिख रही है, इसलिए कहां वो प्रवृत्ति होगी तो कहा चेतन संयुक्त अचेतन में। तो अचेतन में ही प्रवृत्ति दिखी है, इसका अर्थ यही हुआ फिर सांख्य कहते हैं कि वेदांत का जो सिद्धांत है उसमें दोष दिखा रहा है कि न तु अचेतन संयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा। अचेतन संयुक्त चेतन में प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, चेतन संयुक्त अचेतन में दिख रही है, का अर्थ है कि अचेतन में ही प्रवृत्ति है। तो ये दो पक्ष हुए, तो मध्यस्थ किम पुनरत्र युक्तम, इसके विषय में पूछ रहे हैं कि इन दो में से कौन सा उचित पक्ष है। तो टीका में किम पुनः इत्यादि का अवतरण है टीका कि मतद्वयम् श्रुत्वा मध्यस्थ पृच्छति। मतद्वय हुए कि एक अचेतन यानी चेतन संयुक्त अचेतन में प्रवृत्ति, और अब वो किस में मानी जाए, किसकी मानी जाए प्रवृत्ति, इसके विषय में ये पूछा जा रहा है कि किम पुनः अत्र युक्तम यस्मिन प्रवृत्तिर्दृष्टा तस्य सा उत यत् संप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सा। तो मध्यस्थ का ये प्रश्न है कि अत्र किम युक्तम, जिसमें प्रवृत्ति अनुभव में आ रही है उसी की प्रवृत्ति मानी जाए, या यत् संप्रयुक्तस्य दृष्टा यानी जिससे संयुक्त अचेतन में प्रवृत्ति दिख रही है उसकी प्रवृत्ति मानी जाए, अधिष्ठाता चेतन की प्रवृत्ति वो मानी जाए वो, या अचेतन की मानी जाए। ये दो विकल्प हुए। थोड़ी टीका है उसको देखिए कि यस्मिन अचेतने रथादो प्रवृत्तिर दृष्टा तस्यैव सा न चेतनः, तस्यैव सा न चेतन तत्र हेतु इति किम सांख्यमतम साधु उत येन चेतनेन अस्वादिना संयोगात अचेतनस्य प्रवृत्ति तत्प्रयुक्ता सा इति वेदांती मतम वा साधु इति प्रश्नार्थ। ये सांख्यों का मत उचित है या वेदांतियों का मत उचित है? सांख्यों का मत है शुरू वाला, यस्मिन प्रवृत्ति दृष्टा तस्य सा, यस्मिन अचेतने रथादो प्रवृत्ति दृष्टा तस्य वसा, उस प्रवृत्ति के प्रति चेतन को हेतु न माना जाए। न चेतन है तत्र हेतु, तत्र यानी प्रवृत्तो। ये सांख्य मत है, इसको उचित माना जा। अथवा जिस चेतन से जिन अस्वादी रूप चेतनों से संयोग होने से अचेतन में प्रवृत्ति हो रही है, उसे तत्प्रयुक्ता सा यानी प्रवृत्ति, तत्प्रयुक्ता यानी चेतन प्रयुक्ता, चेतन प्रयुक्ता अचेतन में प्रवृत्ति मानी जाए, ये वेदांत मत साधु है। दोनों में से कौन सा उचित है, ये तो मध्यस्थ के प्रश्न का अर्थ हुआ। मध्यस्थ के प्रश्न का उत्तर सांख्य दे रहे हैं। सांख्य मध्यस्थ के प्रश्न के उत्तर के रूप में अपने मत में औचित्य सिद्ध कर रहा है, युक्तता बता रहा है ननु इत्यादि से। इसलिए ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका में लिखते हैं टीकाकार की सांख्य आह, यानी मध्यस्थ के प्रश्न का उत्तर सांख्य बताते हैं। ननु यस्मिन् दृश्यते प्रवृत्ति तस्यैव सा इति युक्तम् उभयोः प्रत्यक्षत्वात्। सांख्य कह रहे हैं कि जिस अचेतन में प्रवृत्ति का अनुभव हो रहा है उसी अचेतन का ही कार्य प्रवृत्ति को माना जाए, व्यापार प्रवृत्ति रूप व्यापार को। क्यों कहते हैं उभयोः प्रत्यक्षत्वात्? तो उभय शब्द से लेना है दो को। वे दो कौन? प्रवृत्ति और प्रवृत्ति का आश्रय, दोनों भी प्रत्यक्ष हैं। और चेतन तो प्रत्यक्ष है नहीं। पहले उभयो शब्द का अर्थ टीका में बताया टीकाकार ने कि उभयो यानी प्रवृत्ति तदाश्रयो इत्यर्थ है। तो अचेतन जो प्रवृत्ति का आश्रय है वह भी और प्रवृत्ति भी प्रत्यक्ष है, इसलिए प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष अचेतन का ही व्यापार मान लिया जाए, उसमें चेतन की कोई भूमिका अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय रहा। तस्य एवं एवकार है, उस एवकार से यही दिखाना चाहते हैं सांख्य कि चेतन की भूमिका प्रवृत्ति उत्पत्ति में कुछ भी नहीं है। तस्यैव सा युक्तम उभयो प्रत्यक्षत्वात्, यहां पर तस्यैव में एवकार है ना, वो जो चेतन है उस चेतन की कोई उपयोगिता प्रवृत्ति के लिए नहीं है, ये माना जाए, ये अभिप्राय है एवकार का। सांख्यों के इस वाक्य का भावार्थ बता रहे हैं टीकाकार। दृष्टाश्रयेण एव प्रवृत्तेः उपपत्तौ अदृष्ट चेतन प्रवृत्तिर् न कल्प्या इति भावः। ये अभिप्राय रहा कि दृष्ट माने प्रत्यक्ष जो आश्रय है प्रवृत्ति का, हाँ, तो दृष्टाश्रयेण एव प्रवृत्ते है उपपत्तो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भूत जो आश्रय है अचेतन, तद आश्रितत्वेन रूपेण ही प्रवृत्ति की उपपत्ति होने से अदृष्ट जो चेतन है यानी अप्रत्यक्ष जो चेतन है उसका उसके आश्रित प्रवृत्ति को स्वीकार करना उचित नहीं है। प्रवृत्ति उस अचेतन का भी व्यापार है ऐसा मानना उचित नहीं है। अदृष्ट चेतन प्रवृत्ति न कल्प्या, टीका में है, टीका में क्या भाष्य में ही है, भाष्य में और एक वाक्य उसको देखिए। न तु प्रवृत्ति आश्रयत्वेन केवल चेतनो रथादिवत प्रत्यक्ष प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्तस्यैव तु चेतनस्य, इसका तो अलग अवतरण है। तो सीधे इतना, न तु प्रवृत्ति आश्रयत्वेन केवल चेतनो रथादिवत प्रत्यक्ष, यहां पूर्ण विराम होना चाहिए था, केवल प्रत्यक्ष में। हाँ, तो इसमें नहीं है, यहां पूर्ण विराम होना चाहिए। तो केवल चेतन का तो रथादि के तरह, रथादि का जैसे प्रवृत्ति आश्रयत्वेन रूपेण प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसे केवल चेतन का प्रवृत्ति आश्रयत्वेन रूपेण प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। ये तस्यैव, इसमें एवकार का ही एक प्रकार से अर्थ स्पष्ट किया। अब ये जो प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्तस्यैव तु, इसका अवतरण है टीका में, आत्मनो अप्रत्यक्षत्वे कथम सिद्धि तत्र आह प्रवृत्ति इति। चेतन है आत्मा, सांख्य आत्मा को तो चेतन ही स्वीकार करता है, लेकिन कह रहे हैं कि उसका प्रत्यक्ष नहीं है। प्रवृत्ति आश्रयत्व रूपे न केवल चेतन का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, जैसे रथादि का प्रवृत्ति आश्रयत्व रूपे न प्रत्यक्ष हो रहा है। तो यहां पर सांख्यों ने आत्मा को आत्मा केवल चेतन ही है उनके यहां, और अप्रत्यक्ष बताया, प्रत्यक्ष आश्रय प्रत्यक्ष विषय नहीं बताया। तो जो आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं मान रहे हैं, उनके प्रति मध्यस्थ ने ही ये प्रश्न किया कि कोई ना कोई प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से प्रत्यक्ष जो प्रमाण है इसका विषय आत्मा नहीं है, तो आत्मा की सिद्धियां निश्चय किस प्रमाण से होगा, कैसे होगा, ये प्रश्न है सांख्यों के प्रति मध्यस्थ का ही, कि आत्मनो अप्रत्यक्षत्वे कथम सिद्धि, आत्मनो आत्मनः सिद्धि कथम अप्रत्यक्षत्वे, आत्मा को आप अप्रत्यक्ष मान रहे हो तो फिर आत्मा की सिद्धियां निश्चय किस प्रमाण से होगा। तत्राह सांख्यों के प्रति जो ये प्रश्न हुआ मध्यस्थ का, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में सांख्य कहता है कि प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्तस्यैव तु चेतनस्य सद्भाव सिद्धि, केवल अचेतन रथादि वैलक्षण्यम जीवत देहस्य दृष्टम्। तो ये कह रहे हैं कि प्रवृत्ति का आश्रय जो शरीर, ये तो प्रधान का ही परिणाम होने से परंपरा जड़ है, प्रकृति अंतपाती है, यानी प्राकृत है, वो प्रवृत्ति का आश्रय है। तो प्रवृत्ति का आश्रय भूत जो देहादि यानी कार्यक्रम संघात, और उससे संयुक्त जो चेतन है यानी आत्मा है, चेतन अर्थात आत्मा, उसका सद्भाव निश्चित होता है, अस्तित्व निश्चित होता है। सद्भाव है अस्तित्व, ये कहा ना कि आत्मा का अस्तित्व कैसे निश्चित होगा, आत्मनो कथम सिद्धि। तो वे कहते हैं कि प्रवृत्ति आश्रयभूत जो देहादि, उससे संयुक्त जो चेतन यानी आत्मा, उसके अस्तित्व का निश्चय होता है। और केवल जो अचेतन है रथादि, उससे विलक्षण जीवित शरीर को देखा गया, वैलक्षण्य देखा गया, वो वैलक्षण्य केवल जड़ रथादि का, जो जीवित शरीर में वैलक्षण्य है, उस वैलक्षण्य का प्रयोजक कौन है, हेतु कौन है? तो कहते हैं जीवित शरीर में जो केवल जड़ रथादि का वैलक्षण्य है, वह आत्मा के संबंध से है, चेतन के संबंध से है। कुलाल अश्वादि जितने भी लोक में चेतन करके प्रसिद्ध हैं, उनका जीवित शरीर, इसमें जड़त्वेन रूपेन लोक में प्रसिद्ध जो रथादि प्रवृत्ति के आश्रयभूत, उनसे वैलक्षण्य है, वो वैलक्षण्य का हेतु है आत्मा का संबंध, सांख्य कहते हैं। थोड़ी टीका है, इस टीका को देखिए, फिर पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जीवत देहस्य रथादिभ्यो वैलक्षण्यम प्राणादि सत्वम लिंगम दृष्टम इति कृत्वा चेतनस्य सिद्धि इति अन्वयः। तो ये कह रहे हैं कि जीवित शरीर में जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्ध रथादि का वैलक्षण्य है, वो वैलक्षण्य है प्राणादि का सत्व अस्तित्व, और ये लिंग है, ज्ञापक है किसका, आत्मा के सत्व का, सद्भाव का। इसलिए कति इति कृत्वा यानी इस हेतु से चेतनस्य सिद्धि, चेतन के अस्तित्व का निश्चय होता है, सिद्धि है अस्तित्व निश्चय। वो अनुमान बता रहे हैं, जीवत देह सात्मक प्राणादिमत्वात् व्यतिरेकेन रथादिवत इति आत्मसिद्धि इत्यर्थ, ये अनुमान बताया। जीवत देह पक्ष है, सात्मकत्व साध्य है, प्राणादिमत्व हेतु है, और व्यतिरेकी दृष्टांत है रथादि। यत्र न सात्मकत्वम् न तत्र प्राणादिमत्वम् यथा रथादिषु, ऐसा व्यतिरेकी व्याप्ति में ऐसा ये होता है कि जहां साध्याभाव है वहां यत्वाभाव है। रथादि में सात्मकत्व नहीं है, इसलिए प्राणादि का अभाव है। लेकिन इसमें जीवित शरीर में प्राणादि दिख रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, और ये जो प्राणादि हेतु अनुभव में आ रहा है, वह बता रहा है कि वहां सात्मकत्व का अभाव नहीं है, सात्मकत्व है। जहां सात्मकत्व का अभाव है रथादि में, वहां प्राणादि मत्व का भी अभाव है, प्राणादि मत्व नहीं है। और शरीर में प्राणादि मत्व दिख रहा है का अर्थ है प्राणादि मत्वाभाव का व्यापक जो सात्मकत्वाभाव का अभाव, वो सात्मकत्व होगा, वो है। तो इस प्रकार इस अनुमान से चेतन की सिद्धि हो जाएगी, चेतन आत्मा का निश्चय होगा। ये मध्यस्थ का प्रश्न था ना कि यदि आप आत्मा को केवल चेतन को अप्रत्यक्ष मानते हो तो आत्मा के अस्तित्व का निश्चय कैसे होगा, तो कहा इस अनुमान से होगा। जीवित शरीर में जड़ का वैलक्षण्य प्राणादि मत्व के कारण है, वह प्राणादि मत्व बता रहा है कि जीवित शरीर सात्मक है, उसमें आत्मा है। तो ये जो एक तो जीवदेहस्य रथादि वैलक्षण्यम, केवल अचेतन रथादि वैलक्षण्यम, ये हेतु बताया था आत्मा के अस्तित्व का ज्ञापक। केवल जड़ रथादि का वैलक्षण है प्राणादि मत्व, इस प्राणादि मत्व रूप हेतु से आत्मा का अस्तित्व निश्चय बताया। और भी एक दूसरा हेतु सूचित किया जा रहा अनुमानांतर, इसी वाक्य में देह का जो एक विशेषण दिया है प्रवृत्ति आश्रय, शुरू में है ना कि प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्तस्यैव, यहां पर जो देहादि का विशेषण है प्रवृत्ति आश्रय, इस प्रवृत्ति आश्रय रूप विशेषण से भी एक आत्मा के अस्तित्व का निश्चायक अनुमानांतर सूचित हुआ है, उसे टीकाकार बता रहे हैं टीका में। जीव ये देह प्रवृत्ति स्वाश्रयात अन्येन ज्ञानवता सहभूता प्रवृत्तित्वात रथ प्रवृत्तिवत इति अनुमानांतर सूचनाय प्रवृत्ति आश्रय इति उक्तम। देह की प्रवृत्ति को पक्ष बना करके स्वाश्रयात अन्येन ज्ञानवता सहभूतत्व, ये साध्य है। स्वाश्रय इसमें स्व का अर्थ है प्रवृत्ति, उसका आश्रय कौन हुआ, शरीर, शरीरगत प्रवृत्ति का आश्रय हो जाएगा शरीर। और उससे जो अन्य है, और वो भी कैसा, ज्ञानवान यानी चेतन सहभूत है। देह में होने वाली प्रवृत्ति चेतन सहभूता है, अपने आश्रयभूत शरीर से अन्य चेतन से सहकृता है। क्यों कहते, प्रवृत्तित्व प्रवृत्तित्व हेतु है। और उदाहरण है रथ प्रवृत्तिवत, तो जैसे रथ की प्रवृत्ति अपने आश्रयभूत रथ से अन्य चेतन अश्व सहभूता है, ऐसे ही शरीर में होने वाली प्रवृत्ति अपने आश्रयभूत शरीर से अन्य चेतन से सहभूत होगी। तो इस अनुमानांतर से भी जो देह प्रवृत्ति का सहभूत चेतन सिद्ध होगा वो आत्मा है। इस प्रकार इस अनुमानांतर से भी आत्मा का निश्चय हो जाएगा, ये कहा। सद्भाव टीका में दूसरा वाक्य है कि सद्भाव सिद्धिरेव न प्रवर्तकत्वम इति एवकारार्थ, जो एवकार है वहां पर प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्तस्यैव तु चेतनस्य, यहां पर जो एवकार है वह एवकार ये बता रहा है कि इन अनुमानों से, चाहे प्राणादि मत्व लिंगक अनुमान हो या प्रवृत्तित्व लिंगक अनुमान हो, इनसे केवल चेतन का अस्तित्व मात्र निश्चित होता है। उसमें प्रवर्तकत्व का निश्चय नहीं होता। आप कह रहे हैं कि वो प्रवर्तक है, ये संयुक्त सेव में जो एवकार है उस एवकार का अर्थ है। क्या कह रहे हैं? हाँ, यानी केवल अस्तित्व का निश्चय होगा, प्रवर्तकत्व का निश्चय नहीं होगा। तो सद्भाव सिद्धि रेव न प्रवर्तकत्व सिद्धि, ऐसा लगाना। इसलिए चेतन अचेतन का प्रवर्तक है, अधिष्ठाता है, ये अभी इस अनुमान से सिद्ध नहीं हुआ। और प्रवृत्ति तो अनुभव में आ रही है अचेतन में, इसलिए माननी पड़ेगी कि स्वतंत्र अचेतन की प्रवृत्ति है। इसलिए सांख्य पक्ष ही उचित है, युक्तियुक्त है, ये सांख्यों को सिद्ध करना है, इसी की सिद्धि में लगे हैं। टीका में और एक वाक्य है, अनुमितस्य सद्भाव मात्रेण प्रवृत्ति हेतुत्वे सर्वत्र आकाशस्यापि हेतुत्व प्रसंगात इति भावः। एवकार के द्वारा ज्ञापित जो अर्थ हुआ उसको और स्पष्ट किया करने के लिए ये वाक्य लिखा। अनुमान से जिसके सद्भाव की सिद्धि हुई, अस्तित्व का निश्चय हुआ, अनुमान से अस्तित्व मात्र का निश्चय होने से प्रवर्तक मानेंगे यदि सद्भाव मात्र से ही, शरीर के साथ आत्मा का सद्भाव है जीवित शरीर में, और सद्भाव मात्र से ही आत्मा को यदि प्रवर्तक मानते हैं, तब तो आकाश तो सर्वत्र विद्यमान है व्यापक होने से, उसका सर्वत्र सद्भाव है। तो कार्य मात्र के प्रति आकाश को सद्भाव मात्र से प्रवर्तक मानना पड़ेगा। यदि सद्भाव मात्र से ही आत्मा को प्रवर्तक मानोगे तो, ये अभिप्राय है संयुक्तस्यैव चेतनस्य सद्भाव सिद्धि, ये बताने के पीछे ये कहा कि अनुमितस्य सद्भाव मात्रेण, अनुमान से निश्चित वस्तु के सद्भाव मात्र से अनुमित वस्तु को यदि प्रवर्तक मानेंगे, प्रवृत्ति हेतुत्व का अर्थ है प्रवर्तकत्व स्वीकार करने पर अनुमित वस्तु में, सर्वत्र आकाशस्यापि हेतुत्व प्रसंगात, सर्वत्र विद्यमान जो आकाश है उसे प्रवृत्ति मात्र में प्रवर्तक मानना पड़ेगा। हाँ, ये वेदांती को भी इष्ट नहीं है। इस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए केवल चेतन का सद्भाव मात्र सिद्ध हुआ अनुमान से यह माना जाए, प्रवर्तकत्व सिद्ध नहीं हुआ। सांख्य आत्मा के देहादि प्रवृत्ति आश्रयभूत देहादि से संयुक्त आत्मा का ही अस्तित्व निश्चय होता है, स्वतंत्र आत्मा का नहीं, ये जो बताने जा रहे हैं। और प्राणादि मत्व हेतु से कहो या देहगत प्रवृत्ति में रहने वाले प्रवृत्तित्व धर्म से ले लो, आत्मा का अस्तित्व का निश्चय हुआ चेतन का। वह अनुमेय है आत्मा, प्रत्यक्ष नहीं है चैतन्य। ये प्रत्यक्ष न होने से ही सांख्य, और क्या नाम, सांख्य ये बता रहे हैं कि इनको भ्रांति हो गई, वे किनको, चारवाकों को, कि वो जो चैतन्य है वो देह का ही धर्म है करके, वो चारवाकों की भ्रांति भी ये बता रही है, ज्ञापन कर रही है कि देहादि संयुक्त आत्मा के ही अस्तित्व का अनुमान होता है, निश्चय होता है। चारवाकों की भ्रांति भी संवादक बन जाती है, यहां उपयोग कर रहे हैं। हाँ, नास्तिक दर्शनकारों की जो भ्रांति है, यानी वो देह में ही चैतन्य है ये प्रमाण ही है, हाँ, भ्रम मान रहे हैं। लेकिन ये भ्रम क्यों हुआ, उसका क्या आधार है, हाँ, ऐसा बता रहे हैं। अतएव इत्यादि से ये बताने जा रहे हैं। अतएव इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। आत्मनो अप्रत्यक्षत्वे चार्वाकानां भ्रमोपि लिंगम इति आह अतएव इति। कहते आत्मा को अप्रत्यक्ष मानने पर, यानी आत्मा अप्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा के अप्रत्यक्षत्व का ज्ञापक चार वाकों का भ्रम भी है। आत्मनो अप्रत्यक्षत्वे चार वाका नाम भ्रमोपि लिंगम यानी ज्ञापकम, चार वाकों का भ्रम आत्मा के अप्रत्यक्षत्व का ज्ञापक कैसे बनेगा, उसे भाष्य में बता रहे हैं सांख्य लोग। नहीं नहीं, हाँ, यानी किस किस अर्थ में कि आत्मा अप्रत्यक्ष है, इस अर्थ का ज्ञापन करने में चार वाक्यों का आधार ले रहे हैं कि अतएव, अतएव च प्रत्यक्षे देहे सति दर्शनात् असति च अदर्शनात् देहस्यैव चैतन्यम् अपि इति लौकायतिका प्रतिपन्ना। लौकायतिक यानी चार वाक्यों को ये निश्चय हुआ, और निश्चय है उनका अयथार्थ निश्चय, अयथार्थ निश्चय का ही नाम है भ्रम। देहस्यैव चैतन्यम यानी देह ही चेतन है, ऐसा निश्चय लौकायतिकों को हुआ। ये निश्चय हुआ का मतलब देह तो जड़ है और उसमें चैतन्यत्व का निश्चय, उसे चेतन मानना ये भ्रांति है, विपर्य भ्रांति है। ऐसा भ्रम क्यों हुआ उनको, देह ही चेतन आत्मा है करके, देह में ही चैतन्य है का अर्थ है देह ही आत्मा है, ऐसा भ्रम क्यों हुआ उनको। कहते इसलिए कि वास्तविक जो चेतन है उसका प्रत्यक्ष देहे सति दर्शनार्थ, जो प्रत्यक्ष का विषयभूत शरीर है उसी के साथ सद्भाव निश्चय होता है, दर्शनार्थ यानी अस्तित्व निश्चय। और असति यानी देहे असति, और देहादि न हो प्रवृत्ति के आश्रयभूत, तो आत्मा का ज्ञान नहीं होता, चेतन का ज्ञान नहीं होता। देहादि संयुक्त आत्मा का ही ज्ञान होने से, सद्भाव निश्चय होने से, अतएव ये उनको भ्रांति हो गई कि जिसके जिससे संयुक्त तैयार उससे अलग आत्मा का भान हो रहा है वही आत्मा है करके भ्रम हुआ चार वाक्यों को। अतएव शब्द का अर्थ बताया, अप्रत्यक्षत्वात एव इत्यर्थ, जो शुरू में अतएव शब्द है ना, यानी आत्मनो अप्रत्यक्षत्वात एव, आत्मा यदि प्रत्यक्ष होता चेतन तो ये भ्रम नहीं होता। ये कह रहे हैं कि देहान्य आत्मनः प्रत्यक्षत्वे भ्रम असंभवात इति भाव। देह से अलग जो चेतन आत्मा है वह यदि प्रत्यक्ष होता तो ये भ्रम न होता कि देह ही चेतन है। देह से अलग चेतन आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले चार वाक्यों को देह ही आत्मा है ये भ्रम हुआ। तो इतने अंश में चार वाक्यों का जो ये देह ही आत्मा है ये भ्रम ज्ञापक बन रहा है आत्मा के अप्रत्यक्षत्व का। आत्मा के अप्रत्यक्षत्व में ही लिंग बताना है, ज्ञापक बताना है। यदि शरीर से अतिरिक्त चेतन आत्मा प्रत्यक्ष होता तो फिर प्रत्यक्ष आत्मा को वे अनात्मा जो शरीर है उसे आत्मा न मानते। वहां पर जो ये है कि देहे सति दर्शनात् भाष्य में उस दर्शनात् का अर्थ कर दिया टीका में कि प्रवृत्ति चैतन्ययो हो इति शेष, थोड़ा शेष जोड़ना है वहां पर, यानी प्रत्यक्षे देहे सति प्रवृत्ति चैतन्ययो हो दर्शनात्। यदि प्रत्यक्ष का विषय भूत शरीर हो तो प्रवृत्ति तथा चैतन्य इन दोनों का भी अनुभव होता है, दर्शन होता है। और असति च अदर्शनात्, वहां पर भी प्रवृत्ति चैतन्यों का शेष समझना। तो इस प्रकार ये जो सांख्य मध्यस्थ के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अब सांख्यों का जो उत्तर हुआ उसका उपसंहार वाक्य है, तस्मात् अचेतनस्यैव प्रवृत्ति इति। तो ये जो उक्त हेतु है सांख्यों ने बताए हुए, उन हेतुओं के कारण यानी पूर्व पक्ष ने पूछा था ना, कि पूर्व पक्ष का मध्यस्थ ने कि ये जो सांख्य मत है जिसमें प्रवृत्ति दिख रही है उसी में उसे मानना उचित है, और चेतन का प्रवृत्ति के प्रति हेतुत्व तो स्वीकार करना उचित नहीं है, ये जो सांख्य का मत है ये उचित है, या जिससे संयुक्त अचेतन में प्रवृत्ति हो रही है तत्प्रयुक्त प्रवृत्ति को मानना ये वेदांती का मत है, इसे उचित माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर सांख्यों ने देना प्रारंभ किया था, ननु यस्मिन् दृश्यते प्रवृत्ति तस्यैव सा इति युक्तम उभयो प्रत्यक्षत्वात्। यहां से और वो उत्तर यहां पर पूरा हो रहा है, तस्मात् अचेतनस्यैव प्रवृत्ति इति, केवल आत्मा का तो प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्ततया अस्तित्व मात्र निश्चित हो रहा है, आत्मा तो अप्रत्यक्ष ही है। और ये बताया कि प्रत्यक्ष प्रवृत्ति आश्रयत्व रूपेण जो प्रत्यक्ष हो रहा है अचेतन देहादि उसी की प्रवृत्ति मानना उचित है, और जो अप्रत्यक्ष है चेतन आत्मा उसका प्रवर्तकत्व रूपेण अनुमान करना उचित नहीं है, कल्पना करना उचित नहीं है, ये सांख्यों ने जो बताया था। तो तस्मात् का अर्थ हुआ आत्मनः अप्रत्यक्षत्वात्, और अप्रत्यक्ष आत्मा का प्रवृत्ति के प्रति हेतुत्वेन रूपेण अनुमान करना अनुचित होने से, और प्रवृत्ति आश्रयत्वेन रूपेण अचेतन का प्रत्यक्ष होने से अचेतन की ही प्रवृत्ति मानना उचित है। ये तस्मात् से बताया गया कि तस्मात् अचेतनस्यैव प्रवृत्ति इति, ये ननु से जो शुरू हुआ था यहां पर समाप्त हुआ सांख्य का मत। अब तद अभिधीयते इत्यादि से सिद्धांति बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। मध्यस्थ के प्रश्न का उत्तर जो सांख्यों ने दिया था उसमें जो गलतियां होगी उसे सुधारेंगे सिद्धांति, और ये बताएंगे कि सांख्यों का मत ये ऐसा ऐसा मानेंगे तो गलतियां हैं, इसलिए इसे, क्योंकि द्वितीय पाद तो अन्य दुष्टता है ना, अन्य के मत में दोष दिखाना है, तो सांख्य ने जो समाधान दिया इसमें विद्यमान जो दोष है वो दिखा करके अपने मत को बताया जाएगा। तो तद अभिधीयते इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। प्रवृत्तिम प्रति आश्रयत्वम अचेतनस्यैव इति उक्तम अंगीकृत्य चेतनस्य प्रयोजकत्वम सिद्धांति साधयति तद अविधीयत इति। प्रवृत्ति का आश्रय तो अचेतन ही है, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा सांख्यों ने उसे स्वीकार करके सिद्धांति ये बता रहे हैं कि चेतन में प्रवर्तकत्व है, प्रवर्त्य है अचेतन, प्रवर्तक है चेतन। पूर्व पक्षी चेतन में प्रवर्तकत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसे तटस्थ रख रहे हैं, उदासीन रख रहे हैं। सांख्यों का पूरा पुरुष उदासीन है प्रवृत्ति के प्रति, प्रवर्तक भी नहीं है, केवल भोक्ता है, प्रवर्तक नहीं है। सिद्धांति कहते हैं कि चेतन को प्रवर्तक, सन्निधि मात्र से प्रवर्तक मानो, श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनोयत इत्यादि श्रुति यही बता रही है कि वह अपनी सन्निधि मात्र से प्रवर्तक है। श्रोत्रादि का जैसे प्रवर्तक है ऐसे मूल प्रकृति का भी, माया का भी वो प्रवर्तक हो जाएगा सन्निधि मात्र से। मैंने केनोपनिषद का ही प्रसंग सिद्धांती बता रहे हैं। हाँ, केनेशितम पतति प्रेषितम मन, मन में ही प्रवृत्ति है वही जा रहा है, लेकिन सन्निधि मात्र से जो है प्रवर्तक है उसका भी उसमें मनन सामर्थ्य प्रदान करने वाला चेतन। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रवृत्तिम प्रति आश्रयत्व अचेतनस्यैव, प्रवृत्ति के प्रति तो आश्रयत्व अचेतन का ही है, यानी प्रवृत्ति तो अचेतन ही है, जड़ ही है। इति उक्तम अंगीकृत्य चेतनस्य प्रयोजकत्वम यानी प्रेरकत्वम सन्निधि मात्र से सिद्धांती साधयति, सिद्धांती बता रहे हैं। तद अभिधीयत इत्यादि से, तो भाष्य में देखिए तद अभिधीयते न ब्रूमो यस्मिन् अचेतने प्रवृत्तिर्दृश्यते न तस्य सा इति। कहते हैं हम ऐसा नहीं बता रहे हैं, सांख्यों को सिद्धांत कह रहे हैं, तुम्हारे मत का हम खंडन नहीं कर रहे हैं। यस्मिन् अचेतने प्रवृत्तिर्दृश्यते तस्य सा न इति वयम् न ब्रूम, हम सिद्धांति ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जिस अचेतन में प्रवृत्ति दिख रही है, प्रवृत्ति आश्रयत्व रूपेण जो प्रत्यक्ष है अचेतन, उसकी वह प्रवृत्ति रूप व्यापार नहीं है, यह ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये बताने जा, कहते वो उसी में रहने दो, भवतु तस्यैव सा, अचेतनस्यैव सा भवतु प्रवृत्ति। किंतु हम ये कह रहे हैं कि अचेतन में प्रवृत्ति चेतन की प्रेरणा के बिना नहीं हो सकती। अचेतन का प्रवर्तक चेतन है, सातु चेतनात् भवति इति ब्रह्म। अचेतन में होने वाली जो प्रवृत्ति है वह चेतन से होती है, यानी चेतन उसका प्रवर्तक है अचेतन का, ये हम कह रहे हैं। तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, यहां पर विवाद है प्रवर्तक प्रवर्तक के विषय में। तुम कह रहे हो खाली वो है, चेतन को स्वीकार तो कर रहे हो, सांख्यों ने स्वीकार किया प्राणादिमत्व रूप हेतु से या देहगत प्रवृत्तित्व हेतु से। आत्मा तो है लेकिन वो तटस्थ है, उदासीन है। हम कहते हैं वो उदासीन नहीं, वो उसमें मिल जाता है, मिल जाता है का अर्थ सन्निधि मात्र से मिल करके भी असंग रहता है, कल्पित तादात्म्य है और अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रवर्तक बन जाता है, तटस्थ नहीं है। तो सातु चेतनात् भवति इति वयम् ब्रूमः, हम ये कहते हैं अचेतन में प्रवृत्ति चेतन से होती है, यानी चेतन उसका प्रवर्तक है। क्यों? तो कहते युक्ति यही बता रही है, यहां पर तो युक्ति से ही चल रहा है। तो ये कहते तद भावे भावात तद अभावे च अभावात। तद भावे यानी चेतन भावे, जीवित शरीर में चेतन है तो प्रवृत्ति होती है, और जड़ में यानी जो सब है मृत शरीर है उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए माना जाएगा कि चेतन के रहने पर प्रवृत्ति हो रही है, चेतन के न रहने पर नहीं हो रही है, तो चेतन प्रयुक्त है वो। यदि चेतन की कोई भूमिका न होती तो कभी मुर्दा भी भोजन कर लेता, यदि बिल्कुल ही कोई भूमिका न होती चेतन की तो जड़ में स्वतंत्र ही प्रवृत्ति हो जा। जड़ में प्रवृत्ति के लिए चेतन के अस्तित्व की आवश्यकता पड़ रही है, इसका अर्थ है कि वह सन्निधि मात्र से प्रवर्तक है। तो तद भावे भावात तद अभावे च अभावात, इसमें तत् से चेतन को लेना, चेतन सत्वे प्रवृत्ति सत्वात चेतना भावे प्रवृत्ति अभावात। ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार प्रयोज्य प्रयोजक भाव का निश्चायक होता है। उदाहरण भी बता रहे हैं, यथा काष्ठादि व्यपाश्रया अपि दाह प्रकाश लक्षणा विक्रिया अनुपलभ्यमानापि च केवले ज्वलने ज्वलनात् एव भवति तत्संयोगे दर्शनात् तद वियोगे च अदर्शनात् तद्वत्। ये उदाहरण बताया, कहते हैं दाह और प्रकाश रूप जो क्रिया है, विक्रिया है यानी विकार है, प्रकाश कहो या प्रवृत्ति कहो या क्रिया कहो, क्रिया विशेष, वह जब कभी प्रतीत होगी तो काष्ठादि जो ईंधन है अग्नि संयुक्त काष्ठादि ईंधन में ही ये दाह प्रकाश रूप जो विक्रिया है वह उपलब्ध होती है, अनुभव में आती है। कहते अनुपलभ्यमाना अपि स केवले ज्वलन है, ज्वलन शब्द से यहां अग्नि को लीजिए, शुद्ध अग्नि को, तो शुद्ध अग्नि में केवले ज्वलन है, तो शुद्ध अग्नि में कभी बिना ईंधन से ईंधन के शुद्ध अग्नि में, सामान्य अग्नि में ये ज्वलन और प्रकाश रूप क्रिया उपलब्ध न होने पर भी काष्ठादि आश्रयों में ही उपलब्ध होने पर भी कैसे होती है? कहते ज्वलने ज्वलनात एव भवति, वह ज्वलन से ही यानी अग्नि से ही होती है ये माना जाता है। क्यों? केवल काष्ठादि से नहीं होती। कहते इसलिए कि तत्संयोगे यानी अग्नि संयोगे दर्शनात् और तद्वियोगे यानी अग्नि वियोगे केवल काष्ठादि में वह ज्वलन दाह और प्रकाश रूप विक्रिया नहीं दिखती है। इसलिए माना जाता है कि जिस अग्नि से, अग्नि के संपर्क से काष्ठादि में ज्वलन और प्रकाश रूप क्रिया हो रही है और जिस अग्नि के अभाव में उपलब्ध नहीं होती, उस अग्नि वह अग्नि प्रेरक है, उससे हो रही है वो, ये माना जाएगा। ऐसे देहादि में प्रवृत्ति जिस चेतन के रहने से होती है और जिस चेतन के रहने से देहादि में प्रवृत्ति नहीं होती, माना जाएगा कि देहादिगत प्रवृत्ति उससे हो रही है, वह प्रवर्तक है। तद्वत इससे दार्ष्टांतिक में घटाने के लिए कहा। लोकायतिकानाम अपि चेतन एव देहो अचेतनानाम इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है। रथादि प्रवृतौ अस्वादि चेतनस्य अन्वय व्यतिरेकौ स्फुटौ ताभ्याम चेतनस्य प्रवर्तकत्वं बाह्यानाम अपि सम्मतम इत्याह लौकायतिकानाम अपि इति। तो जैसे सांख्यों ने चार वाक्यों का अपने पक्ष में समर्थन जुटाया था, तो सिद्धांत भी जुटा रहा है। यानी चार वाक्यों का समर्थन तो लिया सांख्यों ने किसके लिए? आत्मा के अप्रत्यक्षत्व का ज्ञापन करने के लिए। चार वाक्यों का भ्रम भी आत्मा अप्रत्यक्ष है, इसका ज्ञापक लिंग है ये बताएं। ऐसे सिद्धांती भी अपना जो ये है कि चेतन से प्रवृत्ति होती है सिद्धांत, इस सिद्धांत के संपोषण में समर्थन में चार वाक्यों को भी उपस्थित कर रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।